Yeah. सराई की नानी अति सारे चंचले इनानी बिचार घर की पेरा ये तोड़ा ले जानी फूल दस्ते रात की रानी मेरो दिल मा बसे छो बसानी सराई की नानी अति सारे चंचले इनानी बिचार घर की पेरा ये तोड़ा ले जानी बिचार घर की पेरा